Ze hebben nog nooit van deze band gehoord, maar toch hadden ze een groot hit in 2009. Hollywood Undead. Een levendige bende, zou je kunnen zeggen. Die hoorden ze met een hele mooie single. Circles. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Heel leuk dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Bomvol heerlijke muziek. En dat niet alleen. We hebben ook een paar hartstikke leuke onderwerpen. Belangwekkende onderwerpen ook. We gaan het hebben over Heart for All. Ja, deze club brengt slachtoffers, nabestaanden en redders, ja, en helpers, bij elkaar. Na een hartstilstand en een reanimatiepoging. Je hoort het straks. We gaan het hebben over, iemand die fantastisch is in Haken. Ja, we gaan er zelf spreken. Annemarie Bentum. Zij is werkelijk wereldberoemd in de haakwereld. En hoe dat zit en waarom? We breien er straks een verhaal van. Dat hoor je zo meteen dus. En we gaan het hebben over zichtbaar op zoek. Dat gaat dan weer over de arbeidsmarkt. En mensen die daar graag toegang toe willen hebben. Je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Yourself. Hey, what have I found? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible. Echt zomerse muziek in de late avond. Dat kun je toch wel zeggen. Past wel bij de temperaturen van vandaag. Bij het Nederlandse zomerweer. Julio Iglesias. En inderdaad. Quiero mi mucho. Verder Christopher Cross met een van zijn kleine rits. Arthur's Team. Mooie trouwens. Maar weer van genieten in de show. Het zal je maar gebeuren. Je krijgt een hartstilstand en je wordt gered. En je wil graag weten wie jouw redder is. Of je bent een redder en je wil graag weten hoe het met de patiënt gaat. Dan staan privacyregels plots in de weg. Daar is een oplossing voor. Heart for All. Heart for All brengt slachtoffers, familie en redders bij elkaar. Hoe doen ze dat? Ik ga erover praten met Bettine Hever van Heart for All. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Hever, wat is dat? Heart for All. Heart for All is een stichting die burgerhulpverleners na hun inzet bij een reanimatie de mogelijkheid biedt om in contact te komen met het slachtoffer, familie, nabestaanden en de mede burgerhulpverleners. Gebeurt dat soms niet? Ja, normaal gesproken, als je iemand hebt geholpen, dan wil je eigenlijk heel graag weten hoe het afgelopen is met het slachtoffer. Wil je naar het ziekenhuis met de vraag van hoe gaat het ermee, dan gaat niemand je iets vertellen in verband met die privacywetgeving. Ja, je zou denken van willen mensen elkaar dan spreken na zoiets? Is dat gebruikelijk dat mensen die zijn gereanimeerd dat willen? Nou, die burgerhulpverlener die heeft er enorm veel behoefte aan. Die wil eigenlijk zo graag weten, heeft hetgeen wat ik heb gedaan geholpen om het leven van onbekenden te redden, zou ik maar zeggen. Die zit met zoveel vragen. De nabestaanden die willen vaak weten van, heeft mijn vader nog iets gezegd voordat hij overleed? Wat is er aan vooraf gegaan? Zij willen antwoorden krijgen voordat zij kunnen gaan rouwen. En heb je het overleefd, dan wil je vaak je redders bedanken. Ja, was dat vroeger niet het geval, dat daarom dus Heart for All is opgericht? Nou, vroeger kon je elkaar niet vinden, omdat die privacywetgeving het onmogelijk maakte. En ja, dat vond ik eigenlijk te gek voor woorden, omdat we hangen Nederland vol met AED's. Verlangen eigenlijk dat iedere burger zo'n cursus volgt. En dan heb je een heldendaad verricht met of zonder goede afloop. Dan kreeg je niet eens antwoord op de vragen waar je mee zat. Hoe gaat het nu precies in zijn werk? Nou, een aantal ambulanceregio's zijn aangesloten bij Heart for All. In hun spoedkoffer zit een envelop met 5 klikbandjes. Ieder bandje heeft dezelfde unieke code in 1 envelop. En de taak van de tweede ambulance is om deze uit te reiken. 1 bandje voor het slachtoffer en 4 overige bandjes voor de burgerhulpverleners ter plaatse. En dan? Dan zien we dat die burgerhulpverlener direct inlogt. 90% van de burgerhulpverlener logt in na ontvangst van een bandje. En aan de kant van de familie slachtoffers duurt het wat langer. Ja, vaak logt 30% in en 25% wordt een match. Niet iedereen wil eigenlijk dan contact met de redder, zou je kunnen zeggen? Nee, niet iedereen wil dat. Wat is daar confronterend aan? Ja, niet iedereen heeft gewoon dezelfde behoefte. Sommige mensen kennen het bestaan van Heart for All. Ik weet niet dat ze middels de bandjes in contact kunnen komen met de betrokkenen. Er worden ook af en toe wordt er vergeten een bandje uit te reiken. Dus dan kunnen we ook mensen niet bij elkaar gaan brengen. En sommige mensen hebben er gewoon totaal geen behoefte aan. Omdat ze te weten wie hun heeft geholpen of wie de redders zijn van hun dierbaren. Kunnen jullie al wat successen melden? Zeker. We hebben denk ik 180 matches gemaakt tussen burgerhulpverleners en slachtoffers. En ik denk dat we een kleine 400 burgerhulpverleners onderling met elkaar in contact hebben gebracht. Om samen deze toch wel traumatische ervaring te kunnen verwerken. En ja, de verwerking is zo belangrijk, want uiteindelijk zijn we alle afhankelijk van elkaar. En als een burgerhulpverlener een slechte ervaring heeft gehad en de volgende keer niet meer zijn hand uitsteekt om iemand anders te helpen, dan heeft diegene geen kans om te overleven, bij wijze van. Hoe zit het met de privacy van de hulpverlener? De bandjes worden uitgereikt door de mensen van de ambulance aan die burgerhulpverleners. En het is dan aan die burgerhulpverlener of hij er wel of niet iets mee wil doen. Wil hij heel graag weten hoe is het afgelopen, dan logt hij in op de website van Heart for All. Gewoon www.hartforall.nl. Gaat naar aanmelden, hulpverlener en voert zijn gegevens in. Doet de familie exact hetzelfde, dan hebben we dus een match. Logt 1 van de 2 partijen niet in, hebben we helaas geen match. Hebben wel de mogelijkheid geboden tot, maar ja, heeft niet geresulteerd tot een match. Dus de privacy is eigenlijk op die manier geheel verzekerd? De stichting weet helemaal niet. Weet niet of het een slachtoffer, een man of een vrouw betreft. Of hij of zij het overleefd heeft. Wij zien alleen de gegevens binnenkomen van die hulpverlener. Met de code daarbij. En logt een familie nabestaande met dezelfde code in. Dan weten we dat we deze partijen bij elkaar horen. En geven wij de e-mailadressen van de hulpverlener aan de familie en is het aan de familie om contact op te nemen. U zei dat er een aantal ambulancediensten meededen. Nog niet allemaal? Ja, nee, helaas niet. We hebben nu 6 regio's van de 25 in Nederland. En we willen gewoon een landelijke dekking, omdat we vinden dat iedere burgerhulpverlener in Nederland de mogelijkheid moet kunnen krijgen om in contact te komen met betrokkenen. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Heart for All? Ja, ze kunnen naar onze website gaan, www.hartvooral.nl. En ze kunnen ook op onze Facebookpagina kijken. Daar staan de laatste nieuwtjes over de stichting op. Goed, Bettina Hever, hartelijk dank. Graag gedaan.

Geweldige duo John Anderson en Vangelis. Samen in I Hear You Now in de late avond. En Robert Gocci, Près de ma rivière. Hier in de late avond. Zo meteen gaan we het hebben over Haken met Annemarie Bentum en haar tijdschrift. Je hoort het zo meteen. Na Atomic Kitten en Whole Again. Het is altijd even bijkomen met deze show, de laatavond. Want ja, met al die rustige muziek kom je wel even bij. Sommige mensen komen trouwens bij van haken en breien. Nou, Annemarie Bentham, nou, dat is werkelijk een heldin op het gebied van haken. Als je denkt dat het een vrouwenbusiness is, nou vergeet het maar. Want Herman de Bruin gaat er alles over vragen. In de studio heb ik een beroemdheid. Een beroemdheid in de haakwereld. Kan je beroemd worden in de haakwereld? Ik ga het vragen. Annemarie Bentham, welkom. Dank u wel. Ja, beroemd in de haakwereld. Ja. En de haakwereld, hebben we het dan over die pannenlappen die we aan het haken zijn? Nou ook, maar ook heel veel andere mooie dingen. Hm. Hoe ben je daar zo toe gekomen om daarmee te beginnen? Kleuterschool al begonnen en zo? Nou, begonnen op de kleuterschool, maar dat was niet zo'n succes. Daar was ik eigenlijk heel slecht in haken. Dus ik heb het heel lang niet gedaan, totdat ik een jaar of, nou bijna 9 jaar geleden, een keer een workshop ging doen. Gewoon voor de lol. Ja. Dat ik dacht, nou laat ik eens kijken of ik dat leuk vind. Ik was een beetje begonnen met breien. Dat ging me eigenlijk helemaal niet goed af. Dus ik dacht, nou laat ik eens kijken of ik wel kan haken. En dat bleek heel goed te gaan. Mm-hmm. En dat vond ik ook heel leuk, omdat het zo goed ging. En van daaruit is het een beetje uit de hand gelopen. Nou, dat kan je rustig stellen, ja. Want je doet heel veel met haken. Want het is toch een beetje, het heeft toch een beetje suf imago, dat haken. Ja, heel vaak als ik mensen zeg dat ik haak, dan word ik ook altijd een beetje uitgelachen. Dan zeggen ze, nou, dat is toch voor hele oude mensen. Of dat is toch van heel lang geleden. Dat is al lang niet hip meer. Maar dat is het juist wel. Mm-hmm. Het is hartstikke hip. En er zijn heel veel mensen die met heel veel plezier haken. Ik ben echt niet de enige. Wat is je geheim? Mijn geheim? Oeh, lastig. Nou, ik denk dat het geheim van hip haken sowieso is dat je iets maakt wat je zelf heel mooi vindt. En dat je daarbij ook de kleuren uitkiest die je mooi vindt. En dan heb je al heel snel iets heel moois in handen. Ja, want je hebt het over kleuren. Ik heb wat plaatjes gezien. Het ziet er allemaal fantastisch uit. En de kleuren zijn ook heel goed bij elkaar passend, ja. Vind ik. Ja. Ja. Waar haak je mee? Met garens? Ja, dat kan met wol of met katoen, allebei. Hmm. Ik haak heel veel met katoen, maar dat is een kwestie van wat vind je mooi en wat vind je fijn. Ik hou heel veel van zeg maar egale kleuren en niet van garens met een kleurverloper in. En ja, ik kwam op een gegeven moment bij katoen uit. Want zit je nou elke dag, als je tijd hebt, te haken thuis of ga je erop uit om mensen ook te leren haken? Wat is je dagbesteding daarbij? Dat heb ik gedaan. Ik heb een hele tijd workshops gegeven. Dat ga ik ook wel weer doen. Het was op een gegeven moment even een kwestie van tijd dat allemaal niet meer zo goed paste. Maar ik zit inderdaad eigenlijk elke dag wel even te haken. En soms is even echt maar een half uurtje en soms is het urenlang. Ja. Dat is net hoeveel zin of tijd ik ervoor heb. Kan je het wel wegleggen? Nou, soms is dat lastig hoor. Toch wel. Ja, dat is soms echt lastig. Ja. S'nachts om 3 uur nog, dat moet nog even af. Nu moet ik toch eigenlijk echt naar bed. Ja. Ja. Maar dat betekent dat je ook een zending bedrijft met dat haken. Want je wil mensen overtuigen van het feit dat haken leuk kan zijn. Zeker, ja. Hoe doe je dat? Nou, ik probeerde in mijn workshops altijd heel erg te laten zien wat je met haken kan doen. Dus dat er hele leuke, hippe projecten zijn. Dat je heel erg dingen kunt afwisselen. Dat je kunt knuffeltjes haken voor kinderen. Je kunt dingen voor in huis haken. Er is van alles mogelijk. En haken is niet heel erg moeilijk. Dat denken heel veel mensen. Die komen dan in de workshop en die zeggen, nou, hier kan ik echt helemaal niks van. En ik weet nu al dat ik naar huis ga met niks. En dan na 2 uur, dan lukt het ineens wel. Ja, ja. En dat is ontzettend leuk. Dat is wat ik zelf heel leuk vond aan haken. En dat is wat ik ook zie bij mensen die op les komen. Ja. Heb je dan voldoende voorbeelden? Heel veel voorbeelden. Waar haal je die dan vandaan? Nou, er staan ontzettend veel voorbeelden op internet. Hmm. En er worden een heleboel mooie boeken gemaakt tegenwoordig. Daar kan je oneindig uit kiezen. Er zijn hele websites waar je allerlei inspiratie uit kunt halen. Dus er zijn voorbeelden te over. Hoe kunnen mensen jou vinden? Ze kunnen mij vinden door via Google te zoeken op Annemarie's Haakblog. En dan komen ze als het goed is op mijn blog uit. Die heb ik in het Nederlands en in het Engels geschreven. Mm-hmm. Dus voor iedereen toegankelijk.

Helemaal zen word je ervan van dit. Darren Hayes, Savage Garden ook wel genoemd. Insatiable of zoiets. Clouseau ervoor met Domino hier in de late avond. Over enkele ogenblikken gaan we het hebben over zichtbaar op zoek. Een succesformule voor het vinden van werk. Je hoort het zo meteen. Na Alan Parsons en zijn project. weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kan rustig een hele cd draaien, de auto. En dan rustig naar het noorden van het land rijden, als het ware. Of naar Vlaanderen. Ja. Muziek van Alan Parsons en zijn project, The Gold Bug, hier in de late avond. Ja, werk vinden is niet zomaar even makkelijk overal. Je hoort daar alles over in een gesprek met Peggy van Rij. Bij mij in de studio is aangeschoven Brigitte Grootveld van Zichtbaar op Zoek. Welkom, Brigitte. Dankjewel. Nou, Zichtbaar op Zoek, wat is dit voor organisatie? Zichtbaar op Zoek is een organisatie die ik een kleine 6 jaar geleden heb opgericht. Met de gedachtegoed dat iedereen zichtbaar op zoek is. En dan met name op de arbeidsmarkt. En wat kun jij voor deze mensen betekenen? Nou, wat ik vanuit Zichtbaar op Zoek doe, is voor die mensen beteken ik vanuit bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, verzorg ik trainingen. Die verzorg ik ook particulier, dus loopbaantrainingen. Ja. Dat is een punt. Daarnaast heb ik vanuit die trainingen, vanuit mijn ervaring, mijn achtergrond is dat ik gewerkt heb lange tijd bij een intermediair. Ja. En daar met al die ervaringen heb ik een boek geschreven. Aha. Een boek geschreven in 13 stappen werk maken van je loopbaan. En waarin ik op een heel praktische manier, een onmiddellijk toepasbare manier, omschrijf per stap. Wat moet je nou doen om te zorgen dat je op de juiste manier je beweegt op die arbeidsmarkt. Ja. Dus dat is voor iedere werkzoekende interessant. Absoluut. Je hebt natuurlijk een prachtig boek geschreven. Daar gaan we zo eventjes over hebben. Maar er zijn natuurlijk genoeg. Er is altijd een categorie die niet geïnteresseerd is in het lezen van een boek. En die zijn wellicht meer gebaat bij een training bij jou. Kan ik dat zo stellen? Dat kan je zo stellen. En toch, tikkeltje eigenwijs als dat ik ben. Ik ben zelf ook geen lezer. Moet ik heel eerlijk bekennen. En vanuit dat oogpunt, na een aantal jaren training geven, ja, heb ik bedacht, oké, hoe kan ik nou zorgen dat zelfs die niet-lezer toch geïnspireerd en gemotiveerd wordt om dit boek te lezen en tegelijkertijd het ook echt in te kunnen zetten. Dus dat is ook exact de reden waarom ik ervoor heb gekozen om dit boek zo praktijkgericht te schrijven. Elk hoofdstuk is eigenlijk een stap. En elke stap houdt in dat je een klein stukje theorie hebt. Ja. Vervolgens een praktijkvoorbeeld. En het eindigt ten alle tijde met een opdracht. Dus het is niet het lezen zoals wij het gewend zijn. Het lezen waar ik zelf niet zo goed in ben. Ja. Wat ik zelf niet prettig vind. Maar het is echt rechtop aan de keukentafel. En niet hangend op de bank. Nee. Dus het is een soort werkboek. Ja, er zit ook een werkboek bij zelfs. Ik heb het hier voor me. In 13 stappen werk maken we van jouw loopbaan. Ik kan me zo voorstellen, het is heel belangrijk dat je dat belicht. Want mensen vinden het soms lastig om te lezen. Maar dat er dus een hele actieve kant aan het boek zit. Klopt. Waardoor je niet inkakt, zeg maar. En dit boek is ook aan te schaffen, hè? Ja. En als luisteraars nu geïnteresseerd zijn, hoe kunnen zij bij dat boek terechtkomen? Nou, dat is heel simpel. Ze kunnen naar mijn site toe gaan, www.zichtbaaropzoek.nl. Ja. Daar staat boek aanschaf of meer informatie over het boek verkrijgen. En op die manier kunnen ze het bestellen online. Ze kunnen zelfs nog een keuze maken tussen alleen het tekstboek aanschaffen zonder het werkboek. Het werkboek is bedoeld om onmiddellijk de opdrachten die in het tekstboek staan, om die in te kunnen vullen. Ja. Zodat je ook uiteindelijk 1 document overhoudt, 1 werkboek overhoudt, waar alles in staat. Waar elke stap heb jij je huiswerk, je opdrachten gedaan, waar je in 1 oogopslag eigenlijk terug kan zien. Oké, wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe ga ik dat samenvoegen in een cv, in een sollicitatiebrief? Hoe ga je zorgen dat je op die manier met die informatie kunt bewegen naar de juiste baan op de arbeidsmarkt? Ik denk dat er heel veel, ik weet eigenlijk wel zeker, dat er heel veel mensen zijn op dit moment die de arbeidsmarkt zien verbeteren. En die daardoor iets meer durven te bewegen op de arbeidsmarkt. Maar vervolgens wel denken, ja, hoe ga ik dat dan doen? Ja. En dat hoe, dat is compleet hierin beschreven. Ja, want je moet zichtbaar op zoek zijn. Dat, ja. Zichtbaar op zoek, ja. Absoluut. En geweldige naam. Ja, ja. Heeft even geduurd voordat die kwam. Maar en dan is het dus zover. Mensen gaan hun baan bereiken die ze willen. Mede door jouw boek. Toch nog een keer de website waar mensen dit kunnen bekijken. Alle informatie kunnen lezen over wie en wat jij doet. Kun je hem nog eenmaal zeggen? Tuurlijk, www.zichtbaaropzoek.nl. Prima. Brigitte Grootveld over haar organisatie Zichtbaar op Zoek. Dank je wel voor je komst naar de studio. En met deze bijdrage van Peggy van Rijk komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe Late Avond. En ik hoop dan dat jij er ook weer bij bent. Dus gezellig lijkt me dat. En dan hebben we weer heerlijke muziek en goede en leuke onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Tot besluit Kylie Minogue en Tears on My Pillow. En terwijl je dat hoort, wijs ik je nog even op het feit dat je onze website kunt bezoeken. www.delateavond.nl. Maar je kunt ook naar onze Facebookpagina. En je abonneren op onze dagelijkse mededeling, de inhoud van de show. Mooie nacht.